เรื่องธรรมะกับการพัฒนาประชาธิปไตยตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ความหน่วยพรสิริสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความผาสุกทุกประการจึงบังเกิดมีแด่เพื่อนร่วมชาติร่วมภาษาศาสนาท่านสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ธรรมิกถาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้ในวันนี้ได้มีโอกาสมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งซึ่งอาตมาก็ได้มีโอกาสได้มากล่าวธรรมิกถาแก่ท่านทั้งหลายอีกวาระหนึ่งในวันนี้ธรรมิกถาในวันนี้เพื่อไม่ให้เสียเวลาจะขอให้หัวข้อที่จะนำมากล่าวบรรยายในวันนี้มีชื่อว่าธรรมะกับการพัฒนาระบบการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยเนื่องจากปัจจุบันนี้เป็นยุคของประชาธิปไตยฟูเฟื่องประชาธิปไตยกำลังเบ่งบานหลังการยึดอำนาจของสภารสช.พวกสภารสช.ยึดอำนาจจากรัฐบาลชุดก่อนขึ้นมาคืนอำนาจให้กับประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้มีการเลือกตั้งอย่างบริสุทธิ์ผุดผ่องดีงามเราจะได้ผู้แทนราษฎรที่ประกอบไปด้วยคุณภาพประสิทธิภาพสมรรถภาพแล้วก็ไม่ว่าที่ไหนระดมทุ่มเทกันเผยแพร่ประชาธิปไตยสู่หมู่บ้านเป็นนโยบายของทางกระทรวงมหาดไทยและตัวอาตมาเองก็ได้รับนิมนต์ให้ไปปาฐกถาธรรมในเรื่องเหล่านี้วนไปเวียนมาอยู่แค่ประชาธิปไตยหลายอำเภอหลายจังหวัดหลายแห่งหลายที่ที่ดิมนไปพูดในเรื่องนี้บางก็ตั้งหัวข้อเรื่องธรรมะกับประชาธิปไตยบางแห่งก็ได้พูดเรื่องศีลธรรมกับการซื้อเสียงขายสิทธิ์บางแห่งก็ตั้งหัวข้อให้บรรยายเรื่องธรรมะกับการปกครองการบริหารบางแห่งก็ตั้งหัวข้อเรื่องธรรมะกับการพัฒนาประชาธิปไตยด้วยเหตุนี้มันทำให้อาตมารู้สึกว่าในยุคนี้เป็นยุคที่ทางรัฐบาลทางบ้านเมืองกำลังพยายามที่จะเผยแพร่ประชาธิปไตยเข้าไปสู่จิตใจของมวลชนพี่น้องชาวไทยของเราประเทศไทยของเราได้เลือกการปกครองโดยเลือกเอาระบบการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยเป็นเวลามา59ปีแล้วจะถึง60ปีแล้วก็ยังไม่เคยครบเทอม4ปีล้มลุกคุกคานแต่ก็ยังพอใจที่จะปกครองกันโดยระบอบนี้และชุดนี้ก็เป็นอีกชุดหนึ่งที่ตั้งใจว่าจะประคับประคองประชาธิปไตยให้บริสุทธิ์ให้ดีให้งามพร้อมกันนั้นก็ควรจะต้องพัฒนาประชาธิปไตยนี้ให้มันเข้าที่เข้าทางให้มันครบเทอมครบทีมกันสักทีไม่มัวยุบมัวยึดมัวล้มเลิกกระดานกันอยู่บ่อยๆอย่างนี้ไม่ไหวไม่มีเวลาที่จะมาพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองอย่างต่อเนื่องด้วยเหตุนี้เองเรื่องธรรมะกับประชาธิปไตยก็จึงเกิดมีขึ้นที่จะนำมากล่าวในวันนี้ที่นี่ก็เป็นห่วงอีกอันหนึ่งก็คือว่าเรื่องที่จะนำมาพูดนี่มันก็หล่อแหลมเองเหมือนกันคือเดี๋ยวนี้มันอยู่ในยุคที่เรียกว่าเกิดวิกฤตการณ์ทางจริยธรรมทำไมจึงเรียกว่าวิกฤตการณ์ทางจริยธรรมเมื่อก่อนนั้นอาตมาได้พูดเรื่องวิกฤตการณ์ทางวัฒนธรรมไป2ครั้งติดๆกันแต่วันนี้ทำไมมาพูดถึงเรื่องวิกฤตการณ์ทางจริยธรรมคือจริยธรรมนั้นหมายถึงการประพฤติการปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกลมกลืนกับสัจธรรมสัจธรรมนั่นคือความจริงสิ่งที่จะต้องรู้และความถูกต้องสิ่งที่จะต้องประพฤติปฏิบัติกระทำต่อมันให้ถูกต้องถ้าทำไม่ถูกมันจะเป็นทุกข์จะเป็นปัญหาตัวสัจธรรมคือธรรมชาติ และกฎของธรรมชาติส่วนจริยธรรมนั้นก็คือการปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติธรรมชาติของชีวิตมนุษย์ชีวิตเดียวชีวิตคู่ชีวิตหมู่ชีวิตสังคมชีวิตนักบวชชีวิตชาวบ้านชีวิตนักการบริหารการปกครองจะต้องมีจริยธรรมคือการปฏิบัติที่ถูกต้องตามหน้าที่นั้นแล้วจึงจะเข้าถึงตัวสัจธรรมคือความเป็นจริงที่จะทำให้พ้นไปจากปัญหาพ้นไปจากทุกข์จริยธรรมของพระราชาของผู้ปกครองของผู้บริหารก็ต้องมีจริยธรรมของชาวบ้านผู้ครองเรือนก็ต้องมีจริยธรรมของนักบวชผู้ต้องการจะออกไปจากโลกเพื่อจะลดมานะละทิฏฐินี้ไปจากความทุกข์ปลดเปลื้องปล่อยวางตนเองจากพันธนาการของสังคมของความทุกข์ทั้งปวงก็มีจริยธรรมจริยธรรมของนักบวชจริยธรรมของนักปกครองมันจะต้องสนับสนุนเกื้อกูลกันตามหลักในทางพระพุทธศาสนาของประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาประเทศไทยนั้นได้รับนับถือพระพุทธศาสนามาเป็นเวลาตั้ง 2,000 กว่าปีมาแล้ววัฒนธรรมทุกอย่างของประเทศไทยเรานั้นได้สั่งสมมาจากพื้นฐานของพระพุทธศาสนาหลักธรรมคำสั่งสอนของพุทธศาสนาและจริยธรรมของผู้ปกครองของข้าราชการของพระราชามหากษัตริย์ตลอดทั้งผู้ที่อยู่ในเย้าในเรือนก็ต้องอาศัยจริยธรรมหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาเหมือนกับจริยธรรมของนักบวชเพราะเหตุนั้นอุดมคติของการปกครองประเทศไทยจึงมีคำว่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อันหมายถึงพระพุทธศาสนาได้กอดคอกันมาสถาบันสามอันในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์โดยมีจริยธรรมร่วมกันที่จะเอื้ออำนวยต่อกันและกันกฎหมายที่ออกมาอันเป็นบัญญัติธรรมเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่อย่างสงบร่มเย็นของชุมชนของสังคมก็ออกมาเพื่อเอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติการของจริยธรรมให้ไปสู่เป้าหมายคือความสำลิดพ้นในการเข้าถึงสัจธรรมแต่บัดนี้มันเกิดวิกฤตการณ์ทางจริยธรรมมาขัดกันกับบัญญัติธรรมคือกฎหมายบ้านเมืองอันว่าด้วยเรื่องป่าสงวนแห่งชาติอยู่ดีๆก็เลยไล่พระออกจากป่าที่นี่วุ่นวายกันไปหมดเลยอย่างกรณีพระหลวงพ่อประจักษ์และก็ยังมีข่าวหึ่มห่ำอีกว่าออกพรรษานี้คงจะต้องมาพิจารณาอีก 9,000 วัดซึ่งอยู่ในป่าทั้งหมดนั้นก็รวมถึงวัดอาตมาด้วยวัดหนึ่งก็ไม่มีความรู้สึกเป็นทุกข์อะไรหรอกแต่มีความรู้สึกเป็นห่วงประเทศชาติบ้านเมืองว่ากำลังเดินเข้ามาสู่วิกฤตการณ์ทางจริยธรรมจริยธรรมคือการปฏิบัติของผู้ปกครองของข้าราชการของพระราชามหากษัตริย์และการปฏิบัติของนักบวชและชาวบ้านจะต้องเอื้ออำนวยให้แก่กันและกันเพื่อจะเดินไปด้วยกันไปสู่ความปราศจากปัญหาทีนี้บัญญัติธรรมคือกฎหมายบ้านเมืองอันตั้งกันขึ้นมานั้นก็มีเจตนารมณ์เพื่อจะเอื้ออำนวยให้เกิดความสะดวกสบายคล่องตัวต่อจริยธรรมอันจะนำไปสู่สัจธรรมทีนี้กฎหมายอันเป็นบัญญัติธรรมนั้นมนุษย์ตั้งขึ้นและก็สามารถที่จะยุบเลิกยกเลิกเพิกถอนได้ถ้าหากมันขัดกับจริยธรรมส่วนจริยธรรมนั้นจะต้องมีเป้าหมายเจตนารมณ์เพื่อเข้าถึงตัวสัจธรรมตัวสัจธรรมความจริงนั้นจะยกเลิกเพิกถอนกันไม่ได้อย่างไฟมันร้อนจะไปทำอย่างไรไม่ให้มันร้อนก็ต้องมีจริยธรรมคือไม่ให้มันไหม้หัวจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับมันอย่างไรจะดับมันอย่างไรการดับไฟก็ต้องอาศัยจริยธรรมในการดับไฟคือการปฏิบัติเพื่อจะให้ไฟมันดับถ้าทำไม่ถูกมันไม่ดับถ้ามันดับแล้วก็หมายความว่าเข้าถึงตัวสัจธรรมหมดปัญหาเพราะนั้นจริยธรรมเพื่อจะทำให้ไฟมอดไฟดับทำให้มันเย็นเมื่อเรามีทางของมันก็คือการทำให้จุดเผาไหม้ของไฟนี่ลดต่ำลงมาอย่างไฟลุกฮือๆก็เป่าลมไปให้มันมอดหรือว่าเอาน้ำสาดเข้าไปเอาทรายเทเข้าไปอย่างนี้หรือมิฉะนั้นก็มีอีกวิธีหนึ่งก็คือปิดไฟนั่นโดยวิธีไม่ให้ออกซิเจนเข้าไปให้มันดับหรืออีกวิธีหนึ่งที่แน่นอนก็คือ เอาเหตุเอาปัจจัยพวกใส่พวกตะเกียงพวกน้ำมันเชื้อเพลิงอะไรออกมาให้หมดแล้วก็สิ้นซากของมันการกระทำเช่นนี้แหละเรียกว่าจริยธรรมเข้าไปสู่ตัวสัจธรรมคือไฟเพื่อจะดับมันเมื่อดับไฟได้ก็คือการสำลิดผลของสัจธรรมในของจริยธรรมที่ที่กฎหมายบ้านเมืองนั้นตั้งขึ้นมาโดยผู้คนทั้งหลายเพื่อจะมาเอื้ออำนวยให้แก่การทำงานของจริยธรรมให้สำลิดผลแต่บัดนี้กลับมาขัดกันอยู่ดีๆจะไล่พระออกจากป่าจริยธรรมของพระเพื่อเพียรเพ่งเพื่อจะขจัดมลทินของตนเองจากจิตจากใจเพื่อความสงบระงับจะต้องรีเลนออกจากวิสภาคารมจากบ้านจากช่องเพราะคำว่าบวชปัพพัชชังปัพพัชชะแปลว่าออกจากบ้านออกจากเรือนไปอยู่วัดอยู่ไหนอยู่ในป่าเพราะเหตุนั้นพระในสมัยโบราณในอดีตในสมัยพุทธเจ้าองค์ก่อนๆก็ต้องอยู่ในป่าพระอรหันต์ทั้งหลายตรัสรู้กันอยู่ในป่าอยู่ดีๆยังมาไล่พระออกจากป่าเพื่อจะให้พระไปอยู่ในเมืองแออัดยัดเยียดไปอยู่ในคอนโดมิเนียมอะไรพวกนี้มันก็เป็นปัญหาคือบัญญัติธรรมเข้ามาเบียดเบียนจริยธรรมเสียแล้วปัญหามันก็จะเกิดขึ้นอย่างนี้แหละเรียกว่าเกิดวิปิตการทางจริยธรรมซึ่งถ้ามีเวลาก็จะพูดในวันหลังทีนี้จะมาเป็นพระเป็นญาติจะมาพูดในเรื่องการพัฒนาประชาธิปไตยธรรมะการพัฒนาประชาธิปไตยนี่ก็ยังหวาดเสียวกลัวผู้มีอำนาจวาสนาในบ้านในเมืองจะมองอีกแง่หนึ่งว่าพระเสือกโลกมาเกี่ยวข้องกับการบ้านการเมืองความจริงเรื่องนี้ก็สังวรเพราะพระพุทธเจ้าท่านก็ได้ตรัสได้สอนวันนะวายามัยเมยะสัพพัทธนายัสสะปุริโสสิยานานยังนิสายะชีวยะธรรมเมนะนวันนิจเรแปลว่าเป็นนักบวชไม่ควรเสือกพยายามภาคเพียรในเรื่องทั่วๆไปของชาวบ้านไม่ควรอาศัยคนใดกลุ่มใดพรรคใดพรรคหนึ่งเลี้ยงชีพไม่ควรเป็นคนของผู้ใดพรรคใดพรรคหนึ่งไม่ควรนำธรรมะมาค้าขายที่พุทธเจ้าท่านสอนอาตมาก็สำเนียกอยู่การพูดในวันนี้ไม่ได้พูดเพื่อคณะใดพรรคใดพรรคหนึ่งไม่ได้พูดเพื่อใครทั้งนั้นแต่พูดเพื่อความถูกต้องดีงามของประเทศชาติของบ้านเมืองอันจะนำไปสู่ความสงบร่มเย็นสันติภาพร่วมกันที่เราอยู่ด้วยกันและไม่ได้เป็นคนของใครเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องภาคเพียรพยายามเสือกนอกเรื่องในสมัยพุทธเจ้าท่านก็ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้สาวกของพุทธเจ้าก็ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าท่านมันสอนสาวกทั้งหลายโดยนี้ไปที่ประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์สังคมอัตตะทังวาภิกขเวสัมปัสสมาเนนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าเธอทั้งหลายมองเห็นอยู่ซึ่งประโยชน์ตนอาละเมวะอัปปมาเทนะสัมปาเทจงก่อควรแท้นั้นเที่ยวที่จะยังประโยชน์ตนให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทหลังจากนั้นก็มองไปต่อไปว่าสรัตถังวาสัมปสมภิกขเวสัมปสมาเนนะดูความที่ทั้งหลายถ้าเธอทั้งหลายมองเห็นประโยชน์ของชนเราอื่นคือประโยชน์ของสังคมของบ้านของเมืองท่านก็บอกว่าอาลาเมวะปมาเทนะสัมปาเทตุงก็ควรแท้นั้นเที่ยวที่จะยังประโยชน์ของผู้อื่นของสังคมนั้นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทสุดท้ายท่านก็มาสรุปอีกว่าอุปยัตทั้งวาภิกขเวสัมปัสสมาเนนะดูก่อนที่สังหลายเมื่อใดเธอเห็นอยู่ทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายอาละเมวะอัปมาเทนะสัมปาเทตุ้งเธอทั้งหลายจงยังทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นทั้งสองฝ่ายมันให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดเพราะฉะนั้นการพูดวันนี้ก็เพื่อประโยชน์ของสังคมเพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นนั่นเองให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทไม่ได้พูดเพื่อใครทั้งนั้นไม่ได้พูดเพื่อพรรคใดไม่ได้พูดเพื่อรัฐบาลหรือเพื่อใครคนใดแต่เพื่อหมดทุกคนเพื่อหมดทุกคนคนข้างใจอย่างที่เป็นว่าขอเคลียร์ตนเองอย่างนี้ที่จะพูดในเรื่องธรรมะกับการพัฒนาประชาธิปไตยที่พูดอย่างนี้เพราะว่ามีความรู้สึกหวาดเสียว ต่อการวิกิจการทางจริยธรรมเดี๋ยวจะหาว่านอกเรื่องนอกราวออกซ้ายปลายเดี๋ยวจะถูกไล่แห่ออกมาเหมือนพระนโยป่าซึ่งกำลังมีความรู้สึกว่ากำลังจะถูกไล่ออกจากป่าจากเขาความจริงพระสงฆ์องค์เจ้านั้นท่านก็มีบัญญัติธรรมที่พุทธเจ้าบัญญัติว่าราชูนังอนุวัติตุงต้องอนุวัตต้องเอาตามทางโลกทางการปกครองบ้านเมืองทางพระราชาแต่ทางบ้านทางเมืองให้ออกก็ต้องออกไม่มีปัญหาไม่ได้หาแผ่นดินมาเกิดไม่ต้องเสียงอย่าว่าจะให้ออกจากป่าสงวนแห่งชาติต่อให้ออกจากประเทศไทยทั้งหมดก็จะต้องหนีจากประเทศไทยพระไม่มีสิทธิ์อยู่ในประเทศไทยถ้ารัฐบาลนี้ต้องการจะให้พระหนีอย่าว่าจะป่าเลยบอกมาว่าต้องหนีจากประเทศไทยให้หมดพระท่านก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะอยู่นอกจากท่านจะสึกคืนไปถ้าอย่างอาตมานี่ถ้าบอกให้หนีก็ต้องหนีไม่ยอมสึกเด็ดขาดเพราะว่าไปอุทิศเพื่อพระพุทธเจ้าซะแล้วพระไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นเจ้าของน่านน้ำแดนดินตรงไหนเพราะว่าเป็นบุคคลนอกฝันนะไม่มีฐานะใดๆในสังคมเววันนิยมฮิอาชูปะคะโตเป็นผู้ปราศจากวันนะฐานะในสังคมจะเลือกตั้งมีสิทธิ์มีเสียงออกสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านกำนันสมาชิกสภาจังหวัดผู้แทนราษฎรอะไรไม่ได้กับเขาทั้งนั้นแหละแต่ที่พูดนี้ก็เพื่อประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ของสังคมเพราะฉะนั้นก็สบายใจได้ว่าไม่ได้พูดเพื่อใครทั้งนั้นแต่พูดเพื่อทุกคนในบ้านนี้เมืองนี้แต่มันก็เป็นห่วงหวาดเสียวดังกล่าวแล้วเพราะว่าผู้ปกครองบ้านเมืองผู้เป็นหลักเป็นใหญ่อาจจะไม่เข้าใจหลักธรรมในทางศาสนาและก็มัวที่ว่าตนเองจะสั่งอะไรมันถูกต้องดีงามไปหมดไม่มีอะไรผิดอันนี้น่ากลัวมากบัญญัติธรรมจะมาเบียดเบียนจริยธรรมจึงพูดไว้ก่อนเพราะได้อ่านหนังสือพิมพ์เมื่อไม่กี่วันมาว่าพรรคการเมืองพรรคหนึ่งได้ใช้พระสงฆ์ภาคอีสานนี่เป็นเครื่องมือในการหาเสียงอันนี้มันก็ไม่ถูกถ้าหากเป็นจริงๆพระสงฆ์องค์เจ้าก็ทำไม่ถูกพรรคการเมืองก็ทำไม่ถูกเหมือนกันเพราะนั้นที่พูดวันนี้ไม่ได้พูดเพื่อพรรคการเมืองพรรคใดแต่พูดเพื่อหมดทุกพรรคเพื่อทุกคนในบ้านนี้ในเมืองนี้ที่เราจะพูดในเรื่องธรรมะกับการพัฒนาประชาธิปไตยอันนี้ก็ต้องขออภัยที่ขึ้นต้นด้วยเวลาอันยืดยาวเพื่อเรามาเข้าสู่เรื่องราวของหัวข้อที่จะนำมากล่าวคือธรรมะกับการพัฒนาการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยกันเสียทีเวลาจะหมดไปเสียก่อนเรียกว่าเคลียร์พื้นที่พรีเพเรชั่นกันยาวสักหน่อยดังกล่าวแล้วเรามารู้จักกับคำว่าประชาธิปไตยเสียก่อนคำว่าประชาธิปไตยนั้นเป็นระบบการปกครองที่ประเทศไทยของเราได้เลือกขึ้นมาเป็นระบบการปกครองเปลี่ยนแปลงมาจากระบบการปกครองสมบูรณาญาสิทธิราชหรือว่าราชาธิปไตยเมื่อ2475จนมาถึงวันนี้ก็ฝากเข้าไป59ปีแล้วที่นี่ระบบการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยที่มีในประเทศไทยเนี่ยมันไม่เหมือนกับใครที่ไหนในโลกความจริงระบบการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยที่เราจะพูดถึงตามพัฒนานี้ถ้าจะว่าไปแล้วมันก็มีในประเทศไทยประเทศเดียวนี้เท่านั้น อย่าได้แปลกใจไปเลยบางท่านบอกอ้าวอเมริกาเขามีอังกฤษเขามีเลยนี่เราไปเรียนแบบมาจากอเมริกาเรียนแบบมาจากอังกฤษมีใช่หรือในประเทศอเมริกาก็ดีในประเทศอังกฤษก็ดีในประเทศที่เขาเจริญแล้วทางประชาธิปไตยที่เราพูดถึงก็ดีเขาไม่ได้เรียกว่าประชาธิปไตยของเขาเขาเรียกว่าเดโมแครตซิสเต็มคือระบบการปกครองที่อาศัยเสียงส่วนมากของประชาชนเลือกตั้งแล้วเข้าไปควบคุมการบริหารการปกครองของคณะบริหารพวกรัฐบาลอะไรต่างๆพวกนี้เขาใช้เป็นชื่อภาษาฝรั่งว่า Democrat System แต่ที่นี่ประเทศไทยของเราได้เปลี่ยนแปลงการปกครองนี้คือมันมีเหตุมีปัจจัยแต่เราไม่เรียกว่า Democrat แบบฝรั่งเรานั้นถือพุทธศาสนามาเป็นเวลาช้านานหลายชั่วคนหลายชั่วราชธานีเราก็เลยมาผูกกับคำพูดใหม่เรียกว่าการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยมันก็เป็นชื่อไทยๆซึ่งเอามาจากภาษาบาลี อธิปไตยแปลว่าความเป็นใหญ่ประชาก็คือประชาชนประชาธิปไตยก็คือเอาประชาชนทั้งหลายมาเป็นใหญ่ในการปกครองตนเองเรียกว่าการปกครองของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนนี่เราจะเห็นได้ว่าเราอาศัยหลักคำพูดในภาษาบาลีนี้แต่ที่พวกฝรั่งเขาเอามาจากไหนอันนี้ก่อนที่จะพูดไปถึงพวกฝรั่งก็มาต้องย้อนมาพูดถึงตัวพวกเราซะก่อนว่าก่อนที่เราจะมาเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองโดยระบบสมบูรณาญาสิทธิจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชมาสู่ประชาธิปไตยเนี่ยมันมีเหตุมีปัจจัยคือเมื่อก่อนนั้นพวกฝรั่งมั่งค่าเขาเจริญถ้าจะว่าเขาเจริญนี่ถ้าพวกก่อนจริงๆแล้วพวกฝรั่งมั่งค่านี่ยังเป็นลิงเป็นข้างยังนุ่งห่มหนังสัตว์ยังเป็นพวกนอแม่เร่ร่อนไม่มีหัวนอนปลายตีนประเทศไทยนี่มันมีปราสาทราชวังแล้วโดยเฉพาะในภาคอีสานอาณาจักรไสโคตรตะบูนสองฝากฝั่งแม่น้ำโขงเนี่ยมีมาช้านานพวกฝรั่งยังเป็นนอแม่ขออภัยผู้ภาษาฝรั่งเขาว่านอแม่แต่ว่าพวกร่อนเร่อะไรเร่ร่อนไม่มีที่อยู่ที่กินเป็นหัวนอนปลายตีนที่ชัดเจนไม่มีแหล่งที่อยู่อาศัยมั่นคงแต่คนไทยในภาคมหาสมุทรอินโดจีนใจกลางที่เรียกว่าสุวรรณภูมิโดยเฉพาะสองฝากฝั่งแม่น้ำของนี้มีชื่อเรียกว่าไสโคตะโบนนั้นมีปราสาทราชวังเรือนยอดเทวาลัยกันสวยสดงดงามกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาเจริญก่อนฝรั่งแล้วเราก็มีศาสนาคือพุทธศาสนาเนี่ยพวกฝรั่งต่อมาเขาก็พยายามเจริญทางวัตถุมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นฝรั่งก็เลยเจริญยิ่งใหญ่ในขณะที่ฝรั่งเจริญขึ้นมาเนี่ยฝรั่งก็มีปัญหาในการปกครองการปกครองฝรั่งเขาก็มีพระราชามหากษัตริย์เหมือนกันแต่เสร็จแล้วพระราชามหากษัตริย์เขาคงไม่ได้เรื่องไม่มีศีลไม่มีธรรมเอารัดเอาเปรียบประชาชนชอบลูกสาวใครไม่มีใครก็ใช้อำนาจบาดใจเขาก็เลยไม่พอใจต่อมาเขาก็มาเลือกระบบการปกครองทีนี้เขาเลือกเขาทำยังไงเขาหันรีหันขวางหันหน้าหันหลังว่าจะเอาอย่างไงหนอบ้านเมืองจริงๆอยู่เย็นเป็นสุขเขาก็หันมาทางตะวันออกทางบ้านเราเมืองเราประชาธิปไตยเนี่ยจะว่าไปแล้วฝรั่งก็มาเอาจากพวกเรานี่แหละเป็นแบบเป็นอย่างเทคโนโลยีอะไรต่างๆตั้งแต่จรวดขีปนาวุธที่ยิงขึ้นไปสู่ห้วงอวกาศขึ้นสู่ดวงจันทร์เขาก็มาเอาแบบบั้งไฟของเราเนี่ยทำดาวธงดาวเทียมเขาก็มาเอาแบบโคมไฟที่เราจุดในเวลาออกพรรษานี่แหละเป็นแบบอย่างเป็นพวกกระสวยอวกาศสกายลงสกายอะไรต่างๆแต่พวกเราก็ย่ำอยู่กับที่ไม่พัฒนาต่อไปนั่นเองพอเข้าใจไปอย่างนี้ทีนี้พวกฝรั่งเนี่ยเมื่อเขาเจริญทางเทคโนโลยีทางวัตถุสั่งปืนใหญ่สั่งเรือรบอะไรต่ออะไรเมื่อเขาเจริญเสร็จเรียบร้อยก่อนที่เขาเจริญนี่เขาเป็นคนแรกรังทูพวกอื่นบุกโดยเฉพาะพวกอังกฤษพวกอเมริกาครั้งแรกก็ถูกบุกจากพวกโรมันต่อมาก็ถูกบุกจากพวกเจนยิสคาร์ดิพวกจีนเขาถูกเบียดเบียนเหยียบย่ำทำลายต่อมาพวกฝรั่งเหล่านี้ก็พยายามที่จะเอาตัวรอดโดยบ้านเขาเมืองเขามันหนาวจัดเขาไปไหนไม่ได้ในหน้าหนาวก่อนที่จะถึงหน้าหนาวเขาเก็บข้าวปลาอาหารสั่งสมทุกสิ่งทุกอย่างไว้พร้อมเพรียงในเวลาหนาวไปไหนไม่ได้ในขณะที่หนาวมาถึงเขาต้องนั่งจับเจ้าฝิงไฟอยู่ในบ้านในขณะที่เขานั่งจับเจ้าฝิงไฟเขาต้องมาคิดหาวิธีการที่จะเอาชนะความทุกข์ยากเหล่านี้ด้วยมันสมองของเขาเองโดยแม่พึ่งพาอาศัยพระจงพระเจ้าแล้วต่อมาพ่อคิดได้แค่ข้อมือพ่อตายไปลูกคิดได้หนึ่งคืบล้านคิดได้แค่ฟอกเลนคิดไปเป็นว่ามันก็เลยเจริญเจริญเจริญเจริญเจริญเขาคิดเขาค้นคิดเห็นอยู่ในบ้านในเมืองเขาเองเมื่อเขาเจริญเต็มที่เขาก็เตรียมสร้างอาวุธเพราะว่าเขาถูกเข็ดหลาบมาแล้วจากการบุกของพวกโรมันพวกถูกตียาเจนยิสคาร์อะไรพวกนี้เมื่อเขาสร้างอาวุธไว้พร้อมไม่มีใครมาบุกเขาก็เที่ยวบุกคนอื่นต่อไปเขาก็ยกทัพก็ไปบุกคนอื่นต่อไปในที่สุดก็ไม่มีใครสามารถทัดทานได้เขาก็ต้องล่าอาณาในคนเพราะเหตุนั้นประเทศต่างๆไม่ว่าในกลุ่มทวีปแอฟริกาในทวีปเอเชียทั้งหมดก็เลยตกเป็นเมืองขึ้นพร้อมฝรั่งมั่งคะโดยเฉพาะอังกฤษฝรั่งเศสแคนาดาโปรตุเกสพวกนี้ล่าเมืองขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในเอเชียของเรา ลาวเอ่ยกาเมนเอ่ยเวียดนามเอ่ยตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสทางด้านที่ตะวันตกของเราก็มีพวกพม่าศรีลังกาอินเดียเนปาลบังคลาเทศปากีสถานลงไปใต้สิงคโปร์มาเลเซียบูไนตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษในแอฟริกาก็แบ่งกันครึ่งต่อครึ่งพวกมูตาน่าพวกมาลีพวกนี้มาลีเป็นของฝรั่งเศสพวกกานาพวกโซมาเลียพวกนี้กลายเป็นของอังกฤษแบ่งกันครึ่งต่อครึ่งระหว่างแอฟริกาเอเชียนี่ก็เอากันไปกินกับครึ่งต่อครึ่งระหว่างฝรั่งเศสกับอังกฤษที่นี้มันน่าอัศจรรย์ไหมมีประเทศเล็กๆประเทศเดียวคือประเทศไทยเราเนี่ยมันยืนหยัดอยู่ตรงนี้ไม่เป็นเมืองขึ้นของทั้งฝรั่งเศสทั้งอังกฤษที่นี้ทำอย่างไรเขาขยายอิทธิพลมารอบด้านรอบเอวไปหมดแล้วเราก็ดูกระดิกไม่ได้เลยในช่วงนี้พระมหากษัตริย์ของเราผู้ปกครองของเราเนี่ยเขาต้องคิดหาทางที่จะเอาตัวรอดการที่จะเอาตัวรอดจากเงื่อนมือของอาณานิคมก็ต้องหันมาหาหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาซึ่งพระพุทธเจ้าของเราได้สั่งสอนไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วอัปปมัตโตอุโภอัตเทอธิกันห้าหิปันติโตผู้ที่เป็นบัณฑิตย่อมฉลาดไม่ประมาทและจะถือเอาประโยชน์ประโยชน์ทั้งสองด้านอุโภอัตเทไม่ว่าจะเป็นด้านบวกไม่ว่าจะเป็นด้านลบจะเป็นลบเป็นบวกเราเอาประโยชน์ได้ทั้งนั้นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนประเทศไทยก็ต้องมาวางแผนว่าจะทำอย่างไรจึงจะรอดพ้นไปจากปากเหยียบปากกาเลื่อมมือของอาณานิคมเหล่านี้ของพวกจักรวรรดินิยมเหล่านี้จะไม่ต้องตกเป็นอาณานิคมของเขาก็มีการตกลงปรึกษาหารือกันว่ามีอยู่3ทางเท่านั้น1ใช้กองกำลังแฝงยานุภาพอันตีนไปตาต่อตาฟันต่อฟันต่อสู้กับเขา2วิธีที่2ก็ใช้วิธีทางการพูดให้ทันเล่ทันเลียมทันลูกทันคนส่วนวิธีที่3ก็คือวิธีจัดการพัฒนาระบบการปกครองการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมการศึกษาอะไรให้มันทัดเทียมกับเขาให้เขาไม่ดูถูกเราได้ประเทศไทยของเราก็เลยมานึก3หัวข้อใหญ่เป็นไอเดียใหญ่ๆก็มานึกขึ้นมาได้ว่าการที่จะใช้กำลังเข้าไปประจันบานต่อสู้กับพวกฝรั่งมั่งค่านักล่าอาณานิคมจักรวรรดินิยมเหล่านี้ตายลูกเดียวเหมือนกั้นใจดวงเข้าไปสู่กองไฟสู้เขาไม่ได้เพราะเครื่องมือปืนใหญ่รถทั้งเรือกลไฟอะไรต่างๆเรือไฟอะไรต่างๆเขามีเพื่อของเรามีแต่ปืนแก๊ปเราจะทำยังไงก็ต้องสู้เขาไม่ได้แน่นอนแต่อีก2ทางการดำเนินการทางการพูดในการจัดระบบประเทศในทางสมัยโอเคเราทำได้ประเทศไทยก็เริ่มเดินเลยการพูดก็คือครบทั้งฝรั่งเศสครบทั้งอังกฤษครบสิงห์ไว้ขู่เสืออังกฤษอยากจะได้ประเทศไทยก็ยังเกรงใจฝรั่งเศสฝรั่งเศสอยากจะได้ก็เกรงใจอังกฤษเพราะอยู่ตรงกลางในขณะเดียวกันเราก็ส่งคนของเราไปเรียนดูระบบบ้านเมืองครับเราก็เห็นระบบของพวกฝรั่งเขาทำอย่างไรเขาเอาเมืองขึ้นต่างๆมาขึ้นตรงต่อเขามีอำนาจตรงศูนย์กลางแล้วก็ส่งคนเข้าไปปกครองมีระบบการปกครองการบริหารอะไรต่างๆเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมการศึกษาการปกครองคนไทยแล้วก็เป็นรวบออกมาแบบเดียวก็มาถอดแบบจากฝรั่งมาปกครองการปกครองโดยระบบประชาธิปไตยคือการปกครองระบบเดโมแครตซิสเต็มเอาเสียงส่วนมากเข้าไปควบคุมเสียงของผู้ปกครองผู้บริหารและในขณะเดียวกันก็รวบอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางจากเมืองต่างๆเข้ามาเซ็นทรัลออธอริตี้ประเทศไทยกลับมาถึงก็เริ่มรวบอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางเริ่มตั้งแต่เมืองอุบลเมืองสกลนครมุกดาหารนครพนมอุดรธานีขอนแก่นโคราชปักใต้ปักเหนือรวบอำนาจเข้าไปสู่กรุงเทพเป็นศูนย์กลางที่กรุงเทพและก็ส่งเจ้าหน้าที่จากกรุงเทพเขาไปปกครองเมืองต่างๆเรียกว่าเทศาภิบาลคนโบราณโอ้ยจะเป็นว่าวสบายชื่อเทศาเท่านั้นเสมือนกรุงเทพนั้นเป็นประเทศจักรพรรดิเป็นจักรภพอย่างนั้นแหละเมื่อรวมกันอย่างนี้แล้วก็มีการศึกษาแบบฝรั่งจัดระบบการด้านการเมืองเศรษฐกิจแบบฝรั่งทีนี้ก็มาหนักใจว่าเรามีพระราชาการปกครองของเราจะทำแบบประชาแบ แบบเดโมแครตที่เต็มอย่างเขานี่จะทำยังไงทำได้ต่อมาก็เริ่มพยายามที่จะให้มันมีการปกครองโดยระบบเดโมแครตก็มาคิดมาอ่านว่าจะตั้งชื่อการปกครองนี้อย่างไรในที่สุดก็ได้มาจากหลักภาษาบาลีที่พระพุทธเจ้าสอนเรื่องความเป็นใจในหลักบาลีนั้นมีไว้เสร็จเรียบร้อยเรื่องอภิปไตยสามข้าอภิปไตยสามนี้มีมาในพระไตรปิฎกปิกนิบาตอังคุตตนิกายเล่มที่20ข้อที่479อธิปไตยแปลว่าความเป็นใจท่านพูดถึงอัตตาอธิปไตยมีตนเป็นใหญ่โลกาอธิปไตยมีโลกเป็นใหญ่ธรรมาอธิปไตยมีธรรมเป็นใหญ่ที่นี่ประเทศไทยของเราจะเอาแบบฝรั่งจะเอาอะไรมาเป็นอธิปไตยพวกฝรั่งเขาเอาสิ่งส่วนมากของคนทั้งหลายเข้าไปควบคุมระบบการปกครองการบริหารเลือกใครผู้ใดผู้หนึ่งขึ้นมาในที่สุดประเทศไทยของเราก็ผูกสภาสาบาลีขึ้นมาว่าประชาธิปไตยเอาแบบฝรั่งแต่เอาชื่อของเราโดยอาศัยภาษาบาลีนี่เองนั่นแหละท่านสาธุชนทั้งหลายการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยก็เลยเริ่มเกิดขึ้นก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบประชาธิปไตยในขณะเดียวกันเราก็ยังเทิดทูนยังเชิดชูบูชาพระเจ้าอยู่หัวองค์พระประมุขของชาติก็เลยมาเป็นประชาธิปไตยไม่เหมือนชาวบ้านเขาเรียกว่าการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนี่ก็เป็นมาจากนี้เทิดทูนเชิดชูบูชากันมาที่นี่เราจะเห็นได้ว่าการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยนั้นเราไปเอามาจากฝรั่งมาหมดเลยทุกอย่างแม้แต่การบริหารอะไรต่างๆตลอดทั้งการศึกษาเศรษฐกิจสังคมอะไรต่างๆเราไปถอดแบบมาจากฝรั่งทั้งพวกฝรั่งนี่เขาไปเอามาจากไหนเขาไปเลือกไปสรรมาจากไหนพี่น้องทั้งหลายทำไมเขาจึงพัฒนาเขามาได้ดีได้งามแบบนี้เราก็ต้องมามองย้อนดูเอาล่ะเป็นอันว่าเราไปเรียนแบบฝรั่งการปกครองทุกอย่างซึ่งแต่ก่อนเราเคยเทิดทูนเชิดชูบูชาพระเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้ปกครองพวกเราก็ดีจนเป็นสุขมาแต่บัดนี้เรามาปกครองกันเองโดยระบอบประชาธิปไตยซึ่งเราไปเอาจากฝรั่งแล้วเราควรจะรู้ด้วยว่าฝรั่งนี่เขาเอามาจากไหนเป็นพื้นฐานเป็นโครงสร้างเขาไม่ได้ตัวอย่างการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยที่เรียกว่าเดโมแครตซิสเต็มของเขาเนี่ยเอามาจากไหนพี่น้องทั้งหลายความจริงพวกฝรั่งมั่งคานั้นเขาไม่ได้วิเศษวิโสไปเอามาจากไหนเขาเอาไปจากเรานี้แหละแต่เราไม่รู้พวกฝรั่งนั้นเมื่อเขาเจริญทางวัตถุเต็มที่ปัญหาเขามากมายก่ายกองเขาไม่เคยลืมที่จะเหลือบมามองชาวเอเชียเขาไม่ลืมที่จะเหลือบมามองหันมามองชาวตะวันออกว่าตะวันออกนี่เป็นประเทศที่เจริญรุ่งเรืองมาก่อนเขาทางจิตใจทางวิญญาณทางบ้านทางเมืองแต่แล้วตะวันออกก็มาหยุดชะงักตะวันออกก็ยังไม่เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายอะไรมากเขาก็หันมาดูมาศึกษาพวกเรานี่เองระบบการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยเนี่ยก็ไม่ใช่อะไรเองพวกฝรั่งเขาเอามาจากพวกเรานี่เองคือเอามาจากคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนานี้พี่น้องทั้งหลายพวกฝรั่งที่เจริญอยู่ทุกวันนี้บางครั้งเขาเรียนแบบพวกเราดังอาตมาได้เล่าให้ฟังเมื่อตอนต้นๆว่าแม้แต่บั้งไฟของเราเนี่ยเขาก็มาเอาตัวอย่างจนมาทำเป็นจรวดแอลลาจนมากลายเป็นขีปนาวุธเป็นอะไรต่ออะไรเขาก็มาจากบั้งไฟของเราพวกเราก็ยังไม่ไปไหนยังย่ำต๊อกอยู่โอ้โหโอ้โหโอ้โหอยู่ดียังเสิร์ฟบั้งไฟกันสลับสลับสนุกสนานอยู่อย่างเนี้ยโกนจกโลกกระเม่นคุ้มขี้ยางมือสั้นสังลางมือเซิงกินเหล้าโอ้โหพอได้กินเหล้ากันสนุกสนานเท่านั้นมันไม่มีอะไรที่จะก้าวหน้าเท่านั้นนอกจากนั้นก็มาเล่นการพนันกันโหไปแล้วก็อนุโมทนาอาเปโลฮอบบี้จะได้มีเวรมีภัยนั่งนาเข้าประสงค์องค์เจ้าเป็นหัวหน้าทำบังไฟของทำเรือแข่งเรือเล่นการพนันกันไปเท่านั้นพวกเขามาเห็นแล้วเข้าไปทำเป็นตัวอย่างเขามาเห็นเราจุดโคมไฟกันหน้าออกพรรษาต่างๆเขาก็ไปทำเป็นตัวอย่างไปเรียนแบบพวกเราจนกลายเป็น ดาวเทียมจนกลายเป็นยานอวกาศมันก็สวยอวกาศอะไรต่างๆดาวเทียมสื่อสารบนท้องฟ้าอาศัยบังไฟเราจนขึ้นไปถึงดวงจันทร์แต่พวกเราก็จูดโคมไฟเล่นกันเฉยๆเท่านั้นเองทีนี้การปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยฝรั่งเอาไปจากไหนเอาไปจากพวกเรานี่อีกเหมือนกันทำไมจึงกล่าวเช่นนั้นเมื่อก่อนหน้านี้พ.ศ. 2400ศตวรรษพุทธศตวรรษที่24เริ่มขึ้นพระไตรปิฎกของเราได้ถูกแปลเป็นภาษาอังกฤษศาสตราจารย์ดร.ริชเดวิดแล้วก็ท่านเซอร์เอ็ดวินอาร์โนเหล่านี้ล้วนแต่บุคคลที่ปราดเปรื่องทางสติปัญญาได้อ่านได้ค้นคำสอนของพุทธศาสนาเรียนภาษาบาลีแตกฉานจนได้มาแปลพระไตรปิฎกจากภาษาบาลีเป็นภาษาอังกฤษโดยสมาคมบาลีปกรณ์กรุงลอนดอนของประเทศอังกฤษในพระไตรปิฎกของเราซึ่งเป็นฉบับภาษาบาลีในประเทศไทยนี่ 21,926 หน้า 45 เล่มได้ถูกแปลถ่ายทอดออกมาเป็นภาษาอังกฤษก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเกิดขึ้นและก่อนหน้านั้นพวกฝรั่งที่เคยมีอำนาจอย่างพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่เมสโจเนียของประเทศกรีกเองยาตาทับเข้ามาบุกอินเดียตอนเหนือสุดท้ายก็มีความเลื่อมใสในทางพระพุทธศาสนาได้ทอดทิ้งศาสนาดั้งเดิมที่นับถือโอลิซิสพระเจ้าแห่งสวงสวรรค์คือพระอาทิตย์นุ่นได้มานับถือพระพุทธศาสนาได้มาเป็นผู้ที่พาชาวบ้านทำพระพุทธรูปองค์แรกนั่นแหละพวกฝรั่งเหล่านี้ก็ได้เอาคำสอนของพระพุทธศาสนาเข้าไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตเข้าไปสั่งสอนกันพอสมควรในสมัยพระนารายณ์มหาราชมีชนชาติตีชื่อพญาชื่อนายสนค่อนได้มาทำงานในพระบรมมหาราชวังได้มาเป็นล่ามแปลจะมีชื่อเป็นภาษาไทยว่าเจ้าพญาวิชาเจนเราจะเห็นได้ว่าพวกฝรั่งเหล่านี้มีบทบาทที่เรามาศึกษาพุทธศาสนาดำเนินชีวิตอย่างไทยๆและพวกฝรั่งที่เคยยึดครองอินเดียที่เคยยึดครองศรีลังกายึดครองพม่าซึ่งเป็นประเทศพุทธศาสนาเขาได้ค้นพบหลักคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาในพระไตรปิฎกเนี่ยแล้วเขาก็ได้พบสูตรหนึ่งซึ่งว่าด้วยระบบการปกครองของมนุษยชาติเกิดขึ้นเป็นระบบที่เราเรียกเดี๋ยวนี้ว่าประชาธิปไตยคือในพระไตรปิฎกเรื่องอัคคัญยสูตรทีฆนิกายปฏิกวังหาพระไตรปิฎกไทยฉบับสยามรัฐภาษาบาลีเล่มที่11ฉบับล้วงเล่มที่11เหมือนกันภาษาบาลีนั้นเล่มที่11อัคคัญยสูตรทีฆนิกายปฏิกวังเริ่มต้นระบบการปกครองเกิดมีขึ้นตั้งแต่ข้อที่63หน้าที่102หาได้ง่ายอัคคัญยสูตรทีฆนิกายปฏิกวังจะเป็นสูตรที่3ของพระไตรปิฎกเล่มที่11เล่มที่11นี้มีสูตรคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสูตรตัวนี้มีอยู่9สูตรอัคคัญยสูตรนี้เป็นสูตรที่3หาได้ง่ายซึ่งว่าโดยปรากฏการณ์ของธรรมชาติในโลกของมนุษย์นี้พระพุทธเจ้าได้เล่าเรื่องราวแก่นักบวชสามเณรภารทวายชวาเสถะซึ่งเป็นลูกของพราหมณ์ในวรรณะพราหมณ์ได้เลื่อมใสพุทธศาสนามาบวชกลับไปบ้านแล้วถูกพวกพ้องพี่น้องญาติสนิทมิตรสหายด่ากระเจิงเลยเงยหน้าไม่ขึ้นพวกเจ้าเกิดอยู่ในวรรณะของพราหมณ์อันสูงส่งเกิดมาจากพระโอษฐ์ของผมชั้นไหนจึงมากลายเป็นคนอับปีจันไรมาบวชเป็นพวกสมณะโลนเที่ยวถือกระเบื้องขอทานกระบาลขอข่าวกาวเป็นคนกาลเกณีอับปีจังไรกลับไปหาพระพุทธเจ้าแล้วก็พระพุทธเจ้าเห็นไปเดินวับๆแวมๆคือทั้งสองคนอยากจะเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่เกรงใจพระพุทธเจ้าก็กำลังเดินจงกรมไปมาไปมาท่านก็เหลือไปเห็นออกมานี่มานี่สิสองคนนั้นไปทำอะไรกันมาถึงท่านก็ถามแบบไปยังไงมายังไงพวกนี้ก็บอกว่ากลับไปบ้านกลับไปบ้านแล้วเขาไม่ด่าหัวหรือพวกเธอมาบวชบอกโอ้ยลืมหูลืมตาไม่ขึ้นเลยมันด่าดูโถกไปหมดเลยแล้วเขาว่ายังไงเขาก็เล่าให้ฟังว่าเป็นพราหมณ์ดีๆเกิดมาในวรรณะอันสูงส่งจากพระโอษฐ์ของผมเป็นผู้สร้าง ข้ออภัยพระพุทธเจ้าของเรานั้นในสูตรนี้พูดละเอียดอาตมาพูดด้วยความเร็วสูงด้วยความรัดสั้นถ้าท่านอยากจะรู้ท่านก็ไปเปิดพระไตรปิฎกเล่มที่11อัคคันยสูตรที่คณิกายปฏิกวรรคสูตรที่3หาได้ง่ายทั้งหมดมันมี9สูตรอยู่ในเล่มที่11ข้อที่63นี่จะเริ่มมีการปกครองหน้าที่102ถ้าเป็นฉบับภาษาไทยก็ประมาณหน้าที่84 83ต่อ84เนี่ยพวกพราหมณ์ก็ถือกันนักกันหนาว่าการได้เกิดมาเป็นพราหมณ์นั้นพระพรหมเป็นผู้สร้างจากพระโอษฐ์ส่วนเกิดมาเป็นกษัตริย์นั้นพระพรหมสร้างด้วยพระหัตถ์ส่วนเกิดมาเป็นแพทย์พ่อข้าวามิตรคนร่ำรวยเศรษฐีกระดุมพีเกิดมาจากกระเพาะของพรหมส่วนคนที่ใช้แรงงานส่วนพวกที่เป็นคนที่ใช้แรงงานทุกข์ยากลำบากเกิดมาจากขบาทของผมจากตีนของผมเคลียร์มาเกิดวังเลยนะแล้วพวกที่เป็นนักบวชเป็นสมณะโลนนั่นเป็นคนที่ไม่มีวรรณะต่ำช้าที่สุดเขาดูถูกทุกวันนี้ท่านก็ลองเดินไปประเทศอินเดียดูถ้าท่านเป็นนักบวชท่านผ่านไปได้เลยทางแคว้นที่หารทั้งพุทธคยาทางหมู่บ้านนาทิกะที่เขาปลูกข้าวสาลีเนี่ยเรื่องอารามเวลามันเป็นดอกที่เขาปลูกผักกาดเยอะท่านลองเดินไปเถอะถ้าท่านเป็นนักบวชท่านจะถูกพวกแขกหนุ่มๆเจ้าสาวรุมที่หน้าด่าแห่เป็นแถวผู้ตาการีผู้ตาการีผู้ตาการีเขาว่าผีร้ายผีร้ายผีร้ายผู้ตาแปลว่าผีการีแปลว่าผีร้ายผู้ตาการีผู้ตาการีอยู่ประเทศไทยมีแต่คนกราบคนไหว้ไปประเทศอินเดียกลายเป็นผีสางคางลายไปเลยใช่ไหมล่ะนั่นเป็นอย่างนั้นก็ดูถูกไหมที่พุทธศาสนาในประเทศอินเดียนั้นถ้ามีโอกาสวันหลังจะได้เล่าให้ฟังว่าทำไมมันหมดไปที่นี่เขาก็เล่าอย่างนี้ว่ากลับไปบ้านถูกด่าไม่มีเหลือเลยพระพุทธเจ้าท่านก็เลยเล่าเรื่องให้ฟังเล่าเรื่องวาเสพภารทวาชะแท้ที่จริงแล้วเขาไม่ได้รู้จักอะไรดอกพวกพราหมณ์นั่นท่านก็เล่าว่าโลกเนี่ยครั้งแรกเนี่ยในช่วงระยะเวลาอันยาวนานระยะการอันยาวยืดสุริยะจักรวาลโลกสัตว์นิวานมีอันกว้างใหญ่ที่มีบางครั้งบางคราวไม่มีผู้คนอยู่เลยเป็นโรคร้างทำไมจึงร้างก็มนุษย์ในโลกนี้แหละทำลายเผาผลาญกันเองเกิดความโลภไม่เป็นธรรมกำหนัดไม่เป็นธรรมโลภมากจนใจกวาดแกว่งลุกขึ้นจับอาวุธประหัตประหารกันโลกก็ร้างไปอย่างทุกวันนี้เดือนนี้ประเทศโซเวียตกับประเทศอเมริกาที่ต่างก็มีหัวลบนิวเคลียร์จอที่จะประหัตประหารอาวุธมหาปลายกำลังเชิงเนื้อคอลืมตาดูโลกจ้องที่จะกดพลมกันพุทธวัตเตนเอทยุคกดปุ่มสงครามโลกเริ่มเคลื่อนเปลี่ยนแค่กระดิกปลายนิ้วแล้วก็อวสานของโลกก็เพียงเท่านี้ขณะที่ไทยนิวเคลียร์ได้ประชุมกันลดอาวุธนิวเคลียร์อย่างยิ่งใหญ่อย่างนี้จะทำให้โลกนี้เย็นลงไปทันทีถ้าหากไม่ลดขึ้นมามีโอกาสที่โลกนี้จะล้างไปเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นพุทธิยาท่านก็เลยเล่าให้ฟังว่ามนุษย์เนี่ยได้เข็นฆ่าได้ทำลายกันจนโลกล้างไปต่อมาก็มีพวกอาพัสละพรมอาพัสละพรมมีพวกร่างกายโปร่งแสงเหาะเหินเดินอากาศผู้ภาษาสมัยนี้เรียกว่ามนุษย์ต่างดาวก็แล้วกันมีลำแสงแฝงซ่านไปตามตัวมีความอิ่มเป็นอาหารเรียกว่าปีติภัคขามีความอิ่มเป็นอาหารไม่รู้จะคิ้วอิ่มมีในใจก็เหาะเหินเดินอากาศมาถึงเห็นโลกร่างฝนตกลงมามันก็เกิดไอดินกลิ่นฟุ้งขึ้นก็หอมกลุ่นสำหรับผมว่าเอ๊มันหอมดีเหลือเกินก็พากันมาดูมาเดินมาเหยียบมาย่างเลยแต่ก็มีผมขี้ดื้อเอาดินมากินโอ้ยอร่อยก็มายุให้เพื่อนกินต่างคนต่างกินว่าอร่อยดีพอกินอาหารที่เป็นฟิสกันปูขึ้นมาอาหารทางวัตถุขึ้นร่างกายโปร่งแสงที่มีลำแสงซ่านไปเหาะเหินเดินอากาศก็ไปไม่ได้ตัวหนักอุ้ยอายก็อยู่ในโลกเนี่ยในที่สุดก็หากินเครือดินกินกระบิดินผ่านไปผ่านไปผ่านไปผ่านไปเกิดต้นไม้เกิดข้าวสาลงสาลีขึ้นมาก็ปีนกันไปไม่ได้กลายเป็นเชื้อเผ่าพันธุ์มนุษย์ในโลกนี้ที่นี่เป็นยังไงเมื่อกินไปกินมาแล้วก็ครั้งแรกยังไม่เคยรู้จักผู้หญิงผู้ชายนะกว่าเป็นผู้มีชีวิตอยู่ไม่รู้จักใครเป็นผู้หญิงผู้ชายไม่มีความกำหนัดทางเพศแต่พอกินพวกนี้นานๆข่าวเกิดความกำหนัดทางเพศฝ่ายหญิงจ้องดูชายฝ่ายชายจ้องดูหญิงในที่สุด เกิดอารมณ์เอนเตอร์เทนเมนต์ขึ้นมาเสพสมกันตอนนี้ถ้าใครเรียนคัมภีร์ไบเบิลที่เป็นชาวคริสต์ถ้าได้มาอ่านสูตรนี้ให้มีจิตใจเป็นธรรมหน่อยก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าคัมภีร์ไบเบิลยินซีหน้าแรกๆหมวด Creator of the World นั้นมันคล้ายกันมากกับเรื่องนี้ระหว่างอาดัมกับอีวาที่อยู่ในสวนเอเดนนั้นมันก็เหมือนพวกมนุษย์กลุ่มแรกที่มาเดินอยู่ในเมืองมนุษย์ยังไม่รู้จักหญิงยังไม่รู้จักชายยังไม่รู้เสพพันธุ์กันพอกินอันนี้ข้าวก็เลยเริ่มรู้จักอยากจะเสพพันธุ์เกิดอารมณ์เอนเตอร์เทนเมนต์เหมือนอาดัมเหมือนอีวาที่ไปกินผลไม้แห่งความรู้จักดีรู้จักชั่ว The Tree of Knowledge of and of Good and Evil ที่ฝรั่งเขาว่าอย่างนี้กินเข้าไปก็โอ้รู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักหญิงรู้จักชายรู้จักจะเสพสมกันนี่ก็เสพสมกันพวกที่เสพสมกันนี้ก็ถูกพวกอื่นที่ยังไม่มีความกำหนัดตำดินวานใจก่อนดินท่อนไม้บัดซับผู้ลามกทำอะไรกันในที่สุดสัตว์เหล่านี้ก็อับอายเมื่ออับอายก็ออกจากพวกไปปลูกบ้านปลูกเรือนปลูกกระท่อมไปอยู่ในถ้ำคือการกระทำเป็นคู่ๆเนี่ยมันต้องทำในที่ลับการเสพพันกันนี้นั่นมันเป็นอย่างนั้นดอกต่อมาก็เป็นคู่ใครคู่มันคู่ใครคู่มันแยกกันออกไปกระจายเต็มบ้านเป็นชุมนุมเมืองการกินเครือดินการกินอะไรมันก็หมดไปหมดไปที่นี่ก็กินข้าวสาลีข้าวสาลีปรากฏขึ้นเองในที่ไม่ต้องไถไม่ต้องหวานไม่มีรำไม่มีแก่ขาวสะอาดกินหอมมีเมล็ดเป็นข้าวสารตอนเย็นเขาไปเอาตอนเช้าก็งอกขึ้นมาไปเอาตอนเช้าตอนเย็นก็งอกขึ้นต่อมาเกิดความโลภพวกนึงไม่ต้องไปเอาตอนเช้าตอนเย็นเอามันมาเผื่อไว้เลยเป็นสิบสิบวันเพื่อนไปชวนไปเถอะท่านผู้เจริญเอาไปเอาข้าวฟ้ามีมากินเถอะเขาบอกว่าฉันไม่ต้องไปเห็นไหมเนี่ยฉันเอามาไว้เป็นสิบสิบวันทำไมจะต้องไปเอาทุกวันทุกวันความโลภเริ่มวิวัฒนาตามขึ้นสัตว์อื่นก็เอาอย่างบ้างเอาอย่างบางคนนี่ไปเก็บไว้กินเพื่อ10วัน20วันคนนั้นปลูกเล้าปลูกยุงปลูกช้างเอามาเก็บไว้กินเป็นปีๆเขาเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าทรัพย์วิจังไปว่าเครื่องปื้มไม่ต้องไปเอาอยู่ในป่าในเขาอยู่ในเล้าในยุงในช้างทีนี้เป็นอย่างข้าวเหล่านั้นก็เกิดไม่ทันความโลภของมนุษย์แต่ก่อนเอาช้างเกิดเย็นเอาเย็นเกิดช้างจนต้องไปเอามาเพื่อเป็นปีข้าวเหล่านั้นก็งอกออกมาหดหมายความว่าไม่ออกมาเป็นข้าวสารอีกแล้วแต่ออกมามีเปลือกมีแกบมีลำกลายเป็นลำหุ้มเมล็ดบ้างมีแกบห่อเมล็ดไว้บ้างแม้ต้นที่เกี่ยวแล้วก็ไม่งอกขึ้นอีกแทนที่ปรากฏว่าขาดเป็นตอนจึงได้มีข้าวสาลีเป็นกลุ่มๆเป็นกระจุกหลังจากนั้นสัตว์เหล่านั้นก็บอกว่าถ้าอย่างนี้เรามาแบ่งกันบางคนมันโลภมันเอามากกว่าเพื่อนก็มาแบ่งกันเป็นเขตของใครของมันคำว่าเขตเขตเขตเป็นภาษาบาลีเขตตะเขตตะระเป็นภาษาอังกฤษเขตนี่เป็นวรรณาอานุตลังกุลยะเขตตังโลกัสสะพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญอันยิ่งใหญ่ของโลกเห็นไหมคำว่าเขตเขตเขตเป็นวรรณาภาษาบาลีแปลว่าเขตภาษาไทยแปลวรรณาก็เลยมาแบ่งเขตก็คือแบ่งนากันนั่นเองทีนี้มันมีอีกบางพวกนาคนตนเองก็มีนาคนอื่นก็มีเก็บของตนเองเนี่ยใส่ยุ้งใส่ช้างไว้แต่ไม่กินนะเวลาจะกินไปเที่ยวลักของคนอื่นมากินกลัวของตนเองจะหมดมันเป็นอย่างนั้นต่อมาเพื่อนก็จับได้ไล่ท่านก็มาว่าก็บอกว่าฉันไม่ได้เอาหรอกฉันไม่รู้จักในที่สุดจะไม่เอาอีกจับได้สองครั้งสามครั้งเขาก็เลยไปชวนกันลุมตีพระพุทธเจ้าบอกว่าดูก่อนพาลัทวาชวาเสถะทำอัลลามกได้เกิดขึ้นแล้วคือการทุบตีกันเกิดขึ้นการขโมยของกันเกิดขึ้นการหลอกลวงมุสาวาทเกิดขึ้นต่อมาการหนอกอกหนอกใจสามีภรรยาก็เกิดขึ้นปัญหาชีวิตหมดไปปัญหาสังคมเข้ามาอย่างวุ่นวายที่สุดเลยในที่สุดเขาก็เลยได้ประชุมกันเอาล่ะที่นี่มาถึงระบบประชาธิปไตยเสียแล้วเพราะว่าเราควรจะต้องเลือกใครสักคนมาเป็นหัวหน้าของเราพวกเราจะสมมติสัตว์ผู้หนึ่งให้เป็นผู้ว่ากล่าวผู้ที่ควรว่ากล่าวโดยชอบผู้ที่ควรติเตียนให้ติเตียนโดยชอบผู้ที่ให้ขับไล่ผู้ที่ควรขับไล่โดยชอบส่วนพวกเราจะแบ่งส่วนข้าวสาลีให้แก่ผู้นั้นเนี่ยหมายความว่าระบบเลือกตั้งตัวแทนตัวปกครองขึ้นมาระบบแบ่งข้าวสาลีก็คือระบบเงินเดือนทุกวันนี้เขาก็พากันไปหาเลือกเขาไปเลือกเอาเลยไปเลือกเอาสัตว์ที่สวยงามกว่าหน้าดูหน้าชมกว่ามีร่างกายกำยำล่ำสันหน้าเหลื่อมใสเป็นที่น่าเกรงขามของหมู่สัตว์ทั้งหลายแล้วก็บอกว่าท่านผู้เจริญ ท่านจงขับไล่ผู้ที่ควรขับไล่โดยชอบติเตียนผู้ที่ควรติเตียนโดยชอบว่ากล่าวผู้ที่ควรว่ากล่าวโดยชอบลงโทษผู้ที่ควรลงโทษโดยชอบเราทั้งหลายจะแบ่งส่วนข้าวสาลีของเราให้แก่ท่านกินเองท่านไม่ต้องมัวพะวาพะวังเกี่ยวกับการทำอยู่ทำกินคนนี้ก็ลงมือเลยเห็นไหมคนนี้ได้ถูกสมมุติขึ้นมาเป็นตัวแทนภาษาบาลีว่ามหาชนะสมโตติโควาเสท่ามหาชนะสมโตเตวะปฐมังอคลังอุปนิพพัตตังแปลว่าดูกรวาเสทะภารทวาชะเพราะเหตุที่ผู้ที่เป็นหัวหน้าอันมหาชนสมมุติขึ้นดังนี้แลอักขระว่ามหาชนสมมุติจึงอุบัติขึ้นเป็นอันดับแรกการเลือกตั้งเกิดขึ้นเป็นอันดับแรกก่อนเมื่อคนนี้ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นใหญ่ในเขตทั้งหลายแล้วก็ปกครองเขตปกครองไร่ปกครองนาให้คนอื่นเขาก็เรียกคนนี้ว่ากษัตริย์เขตตะขัตติยะกษัตริย์ผู้ปกครองเขตอันนี้เป็นเรื่องที่สองเมื่อถูกเลือกขึ้นมาการเลือกตั้งครั้งแรกนั้นเป็นเรื่องแรกเรียกว่าปฐมังอคลังอุปนิพพตังเรื่องแห่งการเลือกตั้งมหาชนสมมติเกิดขึ้นมาเป็นอันดับแรกอันดับที่สองก็เขตานังอธิปติติโควาเสภาคติโยคติโยเตวะทุติยังอคลังอุปนิพพตังอันดับสองก็เกิดเรื่องของผู้ปกครองเขตคือกษัตริย์เกิดขึ้นเมื่อคนนี้ได้รับสถาปนาเลือกตั้งขึ้นมาแล้วก็ปกครองประชาชนโดยออกกฎหมายมากฎหมายครั้งแรกและธรรมนูญแรกก็คือปานาติปาตาเวระมณีเว้นจากการฆ่าการเบียดเบียนซึ่งกันและกันอธินาทานาเวระมณีเว้นจากการลักศกตกห่อหรือเอาสิ่งของที่เขาไม่ได้ให้กาเมสุมิชาจาราเวระมณีเว้นจากการล่วงล้ำกำเกินของรักของแพงลูกเขาเมียใครผัวเขาห้ามล่วงเกินกันข้อที่สี่มูซาวาทาเวระมณีมีสี่ข้อเว้นจากการพูดปดข้อที่ห้าไปไหนคงจะชอบใจของคอทองแดงทั้งหลายว่ายังบ่มีตอนนี้ยังบ่มีสิ่งสี่ข้ออันนี้เกิดขึ้นมาก่อนกลายเป็นกฎหมายบ้านเมืองในครั้งแรกผู้ใดลักผู้ใดนองอกนอกใจผู้ใดมุสาโกหกมดเท็จผู้ใดตีฆ่ากันมาแจ้งคนนี้คนนี้ไปจับมาต่อขมับพับเล็บลงโทษตามใจบางทีเอามีดตัดจมูกตัดหูบางทีเอาเหล็กแหลมเสียบท้องขึ้นไปห้อยข้างบนนู่นให้แรงให้กากินบางทีนอกอกนอกใจสามีภรรยาไล่ขึ้นต้นไม้เอาหอกแทงต้นไม้ที่มีน้ำบางคนมันชั่วช้าตาละเลวเกินไปมันมีโทษมีความผิดหลายครั้งไม่ละไม่จำก็ก่อไฟขึ้นต้มกระทะใหญ่ๆก่อกระทะใหญ่ๆขึ้นน้ำเดือดขึ้นมากๆก็มัดคดกระทรงโยนตูมลงไปเรียกว่านรกเพราะนั้นการลงโทษกันที่เราเรียกว่านรกกระทะทองแดงอะไรต่างๆฟดอะฟดลวงๆนั่นเป็นเรื่องที่ทำในโลกนี้มนุษย์ทั้งหลายก็หวาดกลัวหวาดกลัวการลงโทษชนิดก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงกันประชาชนก็เกิดความพอใจพอใจเมื่อความพอใจเกิดขึ้นคนนี้เดินไปไหนเขาเรียกว่าราชาราชาราชานะเห็นไหมราชาแปลว่าพอใจพอใจพระราชาเกิดขึ้นทำเมนะปะเรสังรันเชตีติโควาเสท่าราชาราชาเตวะตติยังอัคคลังอุปนิพพัตตังพระพุทธเจ้าท่านว่าอย่างนี้ท่านบอกว่าดูก่อนภารทวาชวาเสทะเรื่องราวเขาว่าราชาราชาก็อุบัติขึ้นเป็นอันดับสามตติยังอุปนิพพัตตังตติยังอัคคลังอุปนิพพัตตังก็เกิดขึ้นเป็นอันดับสามอันดับแรกเริ่มจากการเลือกตั้งเมื่อถูกเลือกตั้งก็มาเป็นกษัตริย์ผู้ปกครองเขตเมื่อทำความพอใจให้แก่มหาชนเกิดขึ้นเขาก็เรียกเขาเองว่าราชาราชาราชาแปลว่าพอใจพอใจพอใจพอใจการพอใจนั่นแหละจึงมีชื่อว่าพระราชาต่อมาพระราชาทำงานไม่หวาดไม่ไหวคนเดียวก็แต่งตั้งผู้ใดผู้หนึ่งขึ้นมาช่วยมือช่วยตีนเรียกว่าข้าราชการหรือว่าราชบุรุษข้าราชการก็หมายความว่าผู้ที่รับใช้พระราชาอันทำให้คนอื่นชื่นใจพูดง่ายๆว่าข้าราชการนั้นก็คือคนที่ทำให้ประชาชนชื่นใจแต่ในนี้เราชื่นใจกับข้าราชการหรือไม่ไปถึงมีแต่จะงาบหัวกินหัวท่าหางไม่มีศีลธรรมมันไม่ชื่นใจนะมันชอกช้ำและกรรมขมขื่นจะไปทำบัตรประชาชน3วันยังไม่เสร็จจะกินไต่โต๊ะจะกินเนื้อโต๊ะผิดตัวเดียวมาจะเอา800 900จะรีบไปทำพาสปอร์ตเดินทางไปต่างประเทศผิดตัวเดียวไม่ตรงกันหมูจะเอาเป็นพันอย่างนี้มันชื่นใจหรือไม่ มันไม่ใช่ข้าราชการที่ทำให้ประชาชนชื่นใจแต่มันกลายเป็นกระสือที่ทำให้ประชาชนกระเสือกกระสนดิ้นรนหนีตายโดยอยากพบอยากเห็นมันเป็นอย่างนี้กูมีต้องเตลิดออกไปเมื่อเป็นเช่นนี้พี่น้องทั้งหลายพวกฝรั่งมั่งคาเมื่อเขาได้อ่านโสดนี้เขาก็มามองว่าเออพวกเราก็น่าจะทำอย่างนี้เขาก็เลยเกิดระบบเลือกตัวบุคคลขึ้นมาปฏิวัติเพื่อเดโมแครตซิสเต็มก็เกิดลักษณะที่เรียกว่า majority of vote and election body ขึ้นมาหมายความว่าเอาเสียงส่วนมากออกเสียงมาเลือกตัวบุคคลนั่นเห็นไหมเขาเอามาจากพวกเราบ้านเมืองเขาเจริญรุ่งเรืองเขาแก้ไขปัญหาล้มลุกคลุกคลานจนดีจนงามขึ้นมาได้เมื่อดีเมื่องามแล้วเขามาเหลือบดูพวกเราก็ยังไม่สามารถที่จะดีจะงามยังมีปัญหายังไม่เจริญรุ่งเรืองกว่าเขาเขาได้เรียนแบบพวกเราทั้งทางวัตถุและทางจิตใจทางนามธรรมจนบ้านเมืองเขาเจริญรุ่งเรืองสงบร่มเย็นขึ้นมาทีนี้ก็มีนักการศึกษาวิเคราะห์และก็เขียนหนังสือวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ทางประเทศตะวันออกของเราอย่างนายอาเธอร์เกสเซอร์คนนี้แกเขียนหนังสือเรื่อง The Lotus and the Robot Lotus แปลว่าดอกบัวหมายถึงพุทธศาสนา Robot หมายถึงหุ่นยนต์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของโลกตะวันตกดอกบัวหมายถึงพุทธศาสนาของโลกตะวันออกสุดท้ายจะสรุปว่าในเรื่องราวนั้นว่าพวกเขานั้นทุกข์ยากลำบากมีปัญหาเขาจะหันมาทางตะวันออกมีความรู้มีวิชาการอะไรเขาเอาไปใช้เอาไปพัฒนาประเทศชาติของเขาจนเขาอยู่เย็นเป็นสุขแต่เมื่อเขาเจริญรุ่งเรืองแล้วทางตะวันออกก็ไม่สามารถจะเรียนแบบความเจริญแม้แต่ทางเทคโนโลยีความก้าวหน้านี้ตะวันออกทำไม่ได้ได้แต่เป็นผู้ไปซื้อเขาเท่านั้นสรุปแล้วเขาบอกว่า As Putin we were not bad but hopefully as teacher แปลว่าเมื่อเราเป็นศิษย์เราไม่เลวเลย but hopefully แต่ผิดหวัง as teacher เมื่อเราเป็นครูเขาจะเป็นครูที่ดีให้เราเรียนแบบตามเขาไม่ได้แต่เขาเป็นศิษย์ที่ดีเรียนแบบของพวกเราได้ในนี้เราไม่สามารถเรียนแบบเขาในสิ่งที่ดีที่งามแต่เราเก่งในการเรียนแบบความชั่วของเขาเรียนแบบดิสโก้บอติ่งสกโยงโครงบังเรียนแบบกินเหล้าเมายาเรียนแบบตีกอล์ฟเฮ้ยจะเป็นคนเก่งเด้ป่าดิบดงดำป่าเขาลำเนาไผ่เหี้ยนเตะเทกระเป๋าสั่งสนามกงสนามกอล์ฟไม่มีประโยชน์อะไรสั่งสนามกอล์ฟตีก็ไปหัดมาจากไหนหัดมาจากฝรั่งแต่สิ่งที่ฝรั่งดีกว่านั้นสร้างเครื่องบินสร้างรถยนต์สร้างเทคโนโลยีอื่นๆทำไมไม่ทำอย่างเขาได้เขาดีทางการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยมีสเตลีนในการปกครองทำไมไม่เรียนแบบเรียนแบบสนามกอล์ฟเรียนแบบตีกอล์ฟเรียนแบบกางเกงสั้นๆสาเวิร์บสวาบเรียนแบบกอดกันจูบกันในที่สาธารณะเอาตามใจได้คือไทยแท้ประชาธิปไตยอย่างนี้มันขาดศีลขาดธรรมเมื่อศีลธรรมแฝงประชาธิปไตยก็ต้องเฟ้อการปกครองเฟือนการเมืองฟุบสังคมเฟ้อเศรษฐกิจฟ้ามเยาวชนฟุ้งศาสนาฟ้อนรัฐธรรมนูญฟังความเป็นไทยเฟื่อยสมนำหน้าอยู่เหมือนกันที่ฝรั่งบอกว่า as Pupin we were not bad but hopefully as teacher เขาหาอย่างดีขออภัยว่าภาษาฝรั่งหน่อยนี่ท่านจะว่าอย่างไรเราไปเรียนแบบเขาไม่ได้อย่างดีแต่เรียนได้อย่างเร็วดีมากอย่างชั่วๆเร็วๆป่าเขาลำเนาไผ่เขียวสดงดงามชาวบ้านก็ไปทำไร่ทำนาพระสงฆ์เจ้าไปอยู่เป็นวัดเป็นป่าสงวนป่าสงวนดงรักษาป่าไม้ต้นน้ำลำธารพืชพันธุ์ธัญญาหารไล่แห่ออกมาหาว่าบุกลุกป่าสงวนเศรษฐีนายทุนเข้าไปสร้างสนามกอล์ฟโอ้ยเป็นพันๆไร่สร้างเขื่อนสร้างอะไรเอาน้ำเอาไฟไปใช้ในสนามกอล์ฟในโรงเรียนสนามกอล์ฟต้องปลูกได้มันเคี้ยวกระจีอยู่ตลอดแล้วก็ตีกอล์ฟตีแกลบนี่สร้างค่านิยมผิดๆให้แก่ลูกแก่หลานค่านิยมทางพุทธศาสนาไม่มีพุ่นแล้วตรงนี้ก็ชี้ช้ำกระลำใช้พูดง่ายๆอาตมานี่รู้สึกเป็นห่วงที่สุดเลยพวกฝรั่งเข้ามาวิวัฒนาการของเราไปที่นี่เราจะพัฒนาอย่างไรเราก็ต้องหันกลับมาหาธรรมะพระพุทธเจ้าของเราท่านบอกว่ามันจะเป็นอะไรมันก็หนีจากธรรมไปไม่ได้ท่านบอกว่ามันจะเป็นอะไรก็ตามมันจะต่างกันอย่างไรเรื่องของสัตว์ทั้งหลายจะต่างกันหรือเหมือนกันจะไม่ต่างกันหรือไม่เหมือนกันก็ด้วยธรรมเท่านั้นธรรมนั้นจะไม่เหมือนกันเท่านั้นธรรมเท่านั้นที่ทำให้ต่างกันไม่ใช่นอกไปจากธรรมดูก่อนวาเสถภารทวาชะความจริงธรรมธรรมเท่านั้นเป็นของประเสริฐสุดในประชุมชนทั้งในเวลาที่เห็นอยู่ทั้งในเวลาภายหน้าในนี้เราไม่เห็นคุณค่าของธรรม มีพระพุทธเจ้าท่านพูดนะท่านไม่ได้ว่าอย่างอื่นท่านบอกว่าเตสังเยวะสตานังอันเยสังสถิสานังเยวะโนอัสถิสานังธรรมเมเนมโนอธรรมเมนะธรรมโมโหติวาเสธาเตโถชเนตสมิทิเทเจวะธรรมเมอธิสัมปรายัญจะแปลว่าดูก่อนวาเสธามนุษย์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายจะต่างกันหรือเหมือนกันไม่ต่างกันหรือไม่เหมือนกันมันก็ด้วยธรรมทั้งนั้นไม่ใช่นอกไปจากธรรมดูก่อนวาเสธาภารตวาชะความจริงธรรมเท่านั้นเป็นของประเสริฐสุดในประชุมชนทั้งในเวลาที่เห็นอยู่และในภายหน้าจะเป็นกษัตริย์เป็นพราหมณ์เป็นแพทย์เป็นพุทธจะดีจะชั่วมันอยู่ที่ธรรมจะเป็นนักบวชไม่มีธรรมะมันก็ตกนรกได้เหมือนกันเป็นกษัตริย์เป็นพราหมณ์เป็นแพทย์เป็นสูตรเป็นนักบวชเป็นสมณพราหมณ์แต่มันคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วมันตกนรกด้วยกันทั้งนั้นตาคิดดีพูดดีจะเป็นมงคลขึ้นสวรรค์ด้วยกันทั้งนั้นถ้าปฏิบัติดีตามอริยมรรคมีองค์8มันก็ปรินิพพานดับกิเลสไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์เป็นพราหมณ์เป็นแพทย์เป็นสูตรมันนี้ทำไปไม่ได้เพราะฉะนั้นธรรมะกับการพัฒนาประชาธิปไตยกันจะต้องเอาธรรมะกลับคืนมาเมื่อมีธรรมะแล้วประชาธิปไตยจะไม่เฟ้อการปกครองจะไม่เฟื่องการเมืองจะไม่ฟุบสังคมจะไม่เฟ้อเศรษฐกิจจะไม่ฟ้ามเยาวชนจะไม่ฟุ้งศาสนาจะไม่ฟ้อนรัฐธรรมนูญจะไม่ฟังความเป็นไทยจะไม่เฟื่อยืนที่เอาธรรมะคืนมาได้อย่างไรเดี๋ยวนี้นะการเมืองของเราถือได้ว่าเป็นยอดหัวกะทิของคนในประเทศไทย50ล้านกว่าคนเด็ดเอาแต่ยอดของแต่ละจังหวัดไปรวมกันเพื่อจะปกครองประชาธิปไตยการปกครองโดยประชาชนของประชาชนเพื่อประชาชนโดยประชาชนประชาชนนั้นมาจากไหนคนคนเดียวเขาเรียกว่าบุคคลถ้ารวมกันมากๆเขาเรียกว่าประชาชนแต่ประชาชนก็มาจากบุคคลเพราะเหตุนั้นคำว่าการปกครองโดยประชาชนของประชาชนเพื่อประชาชนโดยประชาชนเอาแล้วแต่จะเรียกถ้าย่อเข้ามามันก็จะได้คำพูดที่รัดกุมชัดเจนถ้อยคำว่าการปกครองของตนเองโดยตนเองเพื่อตนเองตนเองจะต้องปกครองตนเองโดยธรรมเพื่อตนเองของตนเองโดยธรรมขอให้เข้าใจใหม่คือว่าการปกครองของตนเองเพื่อตนเองโดยตนเองแล้วด้วยธรรมการปกครองของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนด้วยธรรมะประชาชนจะต้องมีธรรมะคือบุคคลแต่ละคนจะต้องมีธรรมะคุ้มครองจิตใจตนเองได้อันไหนผิดไม่เอาไม่ก้มหัวให้กับมันเดี๋ยวนี้เขาเอาเงินมาจ้างไม่กี่บาทมันเอาเมื่อเอาแล้วการปกครองของเรามันก็ต้องเฟื่องการเมืองของเรามันก็ต้องฟุบพอเอาไปแล้วเขาต้องเสียเงินเสียทองในการซื้อเสียงซื้อสิทธิ์พวกเราเขาจะเป็นคนดีไม่ได้เลยไม่แต่นะเขาว่าเสียทั้งเหือคำขาส้นละทาแห่ทาบ่มันเสียแต่เบียสำเภาขาดแต่ขาดทุนเวลาของเราก็เลยหมดพอดีจึงขอยุติลงเพียงแค่นี้วันใหม่ค่อยว่ากันต่อในวันโอกาสหน้าความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ